بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انشاءاللہ ہم آسان نحو کتاب میں سے اسماء عاملہ پڑھیں گے. ہمارا عوامل کا بیان چل رہا تھا, سبق نمبر 4 چوتھا باب یا چوتھا چیپٹر ہمارا چل رہا تھا. اس میں ہم نے حروف عاملہ پڑھے. حروف عاملہ کی 6 قسمیں تھیں, وہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھی. بلکہ حروف عاملہ کی 7 قسمیں تھیں, جس میں سے 5 قسمیں تھیں وہ حروف عاملہ جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں, اور 2 حروف عاملہ وہ جو کہ فعل پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے جو افعال عاملہ پڑھے, افعال عاملہ کی 6 قسمیں پڑھی تھیں. افعال عاملہ کی 6 قسموں میں سے سب سے پہلے ہم نے فعل معلوم پڑھا, اور فعل معلوم کے تحت جو ہے بہت ساری چیزیں گزریں. فعل معلوم کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی. فعل ظاہر, فعل ضمیر پڑھا, فعل کی تذکیر و تانیث, فعل متعدی کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی. اس کے بعد فعل اور تمیز کے متعلق پڑھا. اس کے بعد فعل مجهول ہم نے پڑھا, یہ دوسری قسم تھی افعال عاملہ میں سے, اور پھر اس کا عمل پڑھا ہم نے. اس کے بعد افعال ناقصہ جو تھے 17 تھے, کان سار ذل بات اسبع ادحا امسا عاد عاد غدا راح ما زال ما انفک ما برح ما فتح ما دام لیسا, یہ ہم نے پڑھے. اور اس کا جو عمل ہے وہ ہم نے پڑھا. افعال مقاربہ پڑھے جو کہ 4 تھے, عصا کاد کروب او شکا, اور اس کا عمل پڑھا ہم نے. افعال مد و ضم یہ 4 تھے, نعمہ حبذا بئس ساء, اور اس کے عمل اور اس کی مزید تفصیل ہم نے پڑھی. افعال تعجب ہم نے پڑھی, یہ 2 تھے, ما افعلہ افعل بہ, اور اس کا عمل ہم نے پڑھا. اب ہمارا شروع ہو رہا ہے یہاں سے اسماء عاملہ جو کہ 11 ہیں, اس کا سبق ہمارا شروع ہو رہا ہے. اسی چوتھے باب کا حصہ ہے. اسماء عاملہ 11 ہیں. نمبر 1 اسماء شرطیہ, یہ 9 ہیں. اسماء شرطیہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. من ما مہما حیثما اذما متا عین اینما انا. دوبارہ سماعت فرمائیں, اسماء شرطیہ 9 ہیں. اسماء عاملہ کی پہلی قسم ہیں اسماء شرطیہ, اور اسماء شرطیہ جو ہیں وہ 9 ہیں. وہ اسماء شرطیہ جو حروف ان کے معنی میں ہوں یہ 9 ہیں. وہ اسماء شرطیہ جو حروف حرف ان کے معنی میں ہوں یہ 9 ہیں. من ما مہما حیثما اذما متا عین اینما انا. من ما مہما حیثما اذما متا عین اینما انا. یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں, یعنی یہ فعل مضارع پر آتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. جیسے من آیا, اسماء شرطیہ میں سے من آیا اور یہ جزم دیتے ہیں. جیسے من تدرب اور ادرب, جس کو تو مارے گا اس کو میں ماروں گا. اب یہاں پہ دیکھیں جزم آ رہا ہے, فعل مضارع پر آیا اور اس کو جزم دیا. دوسرا اسماء عاملہ میں سے دوسری قسم, بلکہ اس کو دوبارہ سماعت فرمائیں. اسماء شرطیہ جو حروف ان کے معنی میں ہیں 9 ہیں. من ما عین متا عین انا. عین تو یہاں نہیں ہے. من ما مہما حیثما اذما متا عین اینما انا. اچھا, یہ اسماء فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہ اسماء کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں من تدرب ادرب, اور ماں کی مثال جیسے ما تفعل افعل, متا کی مثال متا تقم اقم, عین کی مثال عین تجسم اجلس, ایو کی مثال ایو شیئن تأکل اکل. یعنی کہ ایو کے بعد جو فعل مضارع ہوگا وہ مجزوم ہوگا, اس کے اوپر جزم آ رہی ہوگی. من کے بعد جو فعل مضارع آ رہا ہوگا وہ مجزوم ہوگا, ماں کے بعد جو آ رہا ہوگا مجزوم ہوگا, مہما کے بعد جو آ رہا ہوگا مجزوم ہوگا, حیثما کے بعد جو آ رہا ہوگا جیسے حیثما تقصد اقصد, اور اس کے بعد جو ہے مہما, مہما کے بعد بھی آ رہا ہوگا تو وہ مجزوم ہوگا, مہما تقعد اقعد. تو فعل مضارع کے اوپر داخل ہوں گے یہ اسماء اور فعل مضارع کو جزم دیں گے. دوسرا قسم ہے اسماء افعال بمعنی فعل ماضی. اسماء افعال بمعنی فعل ماضی, ایسے اسماء افعال جو کہ فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں یہ 3 ہیں. حیحات شتان سرعان, حیحات شتان سرعان, یہ ہم نے شاید پہلے بھی پڑھے تھے. اور افعال یہ ہم نے معرفہ کی اس میں ہم نے پڑھا تھا, اس میں جو غیر متمکن تھے, معرفہ نہیں بلکہ اس میں جو غیر متمکن تھے جو مبنی ہوتے ہیں اس میں ہم نے پڑھا تھا اسماء افعال. تو اسماء افعال ہی ہیں یہ. اسماء افعال بمعنی فعل ماضی یہ 3 ہیں. حیحات شتانہ سرعانہ, یہ ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں، جیسے ہیہات یوم العید، عید کا دن دور ہوا، شتانا سرعانا، یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں، فائل کو رفع دیتے ہیں. اس کے بعد اسماء افعال بمعنی امر حاضر، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اسماء افعال میں، اسماء افعال کی دو قسمیں پڑھی تھیں، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی فعل امر حاضر. تو اسماء افعال بمعنی فعل ماضی ہیہات شتانا سرعانا تھے اور یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں، اور اسماء افعال بمعنی امر حاضر یہ چھ ہیں، رویدہ، بلہ، دونک، علیک، حیہلا اور ہا. اچھا یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں. دوبارہ سماعت فرمائیں، اسماء افعال بمعنی امر حاضر یہ چھ ہیں، رویدہ، بلہ، دونک، علیک، حیہلا، ہا. رویدہ، بلہ، حیہلا، ہا، یہ اپنے فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں، جیسے رویدہ زیدن، رویدہ زیدن. اچھا اس کے بعد چوتھی قسم ہے اسماء عاملہ میں سے، وہ ہے اسم فائل. اسم فائل کسے کہتے ہیں، وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے. اسم فائل وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے زیدن، ضاربن، ابوہ، امرن، زید کا باپ امر کو مارتا ہے، زید کا باپ امر کو مارتا ہے. اس میں فائل یہ اپنے فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں فائل حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس کا چھ چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد ہو. وہ چھ چیزیں بھی یہاں بیان کی گئی ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. چھ چیزیں، اس میں فائل سے پہلے اس میں موصول ہو، جیسے جا عنی القائم ابوہ، یہ فعل لازم کی مثال ہے. فعل متعدی، جیسے جا عنی الداربو ابوہ بکرن، یہاں القائم اور الداربو کا الف لام الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے. جیم، یا اس سے پہلے موصوف ہو، جیسے مررتو برجل دارب ابوہ امرن، یا اس سے پہلے موصوف ہو، جیسے مررتو برجل دارب ابوہ امرن، میں رجل موصوف ہے. یا اس سے پہلے ذوالحال ہو، جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، میں زید حال ہے. دوبارہ سماعت فرمائیں، وہ چھ چیزیں یہ ہیں، اس میں فائل سے پہلے مبتدا ہو، فعل لازم کی مثال جیسے زید قائم ابوہ، فعل متعدی کی مثال جیسے زید ضارب ابوہ امرن، یہاں زید مبتدا ہے. نمبر دو، اس میں فائل سے پہلے اس میں موصول ہو، جیسے جاءنی القائم ابوہ، یہ فعل لازم کی مثال ہے، اور فعل متعدی جیسے جاءنی ضارب ابوہ بکرن، یہاں القائم اور الضارب کا الف لام الذی اس میں موصول کے معنی میں ہے. یا نمبر تین، یا اس سے پہلے موصوف ہو، جیسے مررتو برجل ضارب ابوہ امرن، میں رجل موصوف ہے. نمبر پانچ، یا اس سے پہلے ذوالحال ہو، جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، میں زید ذوالحال ہے. نمبر چار، اس میں فائل جو ہے وہ دوبارہ سماعت فرمائیں، اس میں فائل بمانا یعنی اس میں فائل جو ہے وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے زید ضارب ابوہ امرن، زید کا باپ امر کو مارتا ہے. عمل کی شرائط بھی سن لیں، اس کے عمل کی دو شرطیں ہیں، اس میں فائل حال یا استقبال کے معنی میں ہو. نمبر دو، اس میں فائل کا ما قبل مبتدا، اس میں موصول، موصوف، ذوالحال، حمزہ، استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو. دوبارہ سماعت فرمائیں، اس میں فائل وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، جسے زید ضارب ابوہ امرن، زید کا باپ امر کو مارتا ہے. عمل کی شرائط کیا ہیں، اس کی عمل کی دو شرطیں ہیں، اس میں فائل حال یا استقبال کے معنی میں ہو. نمبر دو، اس میں فائل کا ما قبل یعنی اس میں فائل سے پہلے مبتدا آئے، اس میں موصول آئے، موصوف آئے، ذوالحال آئے یا حمزہ آئے، استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو. آگے پانچواں، اس میں مفعول ہے، ہم اسماء کے عوامل پڑھ رہے تھے، اسماء عاملہ پڑھ رہے تھے جو کہ 11 تھے، سب سے پہلے اسماء شرطیہ پڑھے جو کہ 9 ہیں، من ما مہما حیثما ادما متا عین عینما انا، اور اس کا عمل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نمبر 2 پہ اسماء افعال بمانا فعل ماضی پڑھے تھے، یہ 3 ہیں، حیحات شتان سرعان، اور ان کا عمل کیا تھا، یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں. اس کے بعد اسماء افعال بمانا امر حاضر پڑھے، یہ 6 ہیں، رویدہ بلحہ دونکا علیکا حیہ الحا، یہ عمل کیا کرتے ہیں، یہ اپنے فائل کو رفع اور فعل کو نصب دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسم فائل پڑھا، اسم فائل وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، ہم نے کہا یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے. اور پھر اس کے عمل کی 2 شرطیں تھیں، ایک تو یہ شرط تھی کہ اسم فائل جو ہے وہ حال یا استقبال کے معنوں میں ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ اسم فائل کا جو ماقبل ہے، اسم فائل سے پہلے مبتدا، اسم موصول، موصوف، ذوالحال، حمزہ، استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو. اس کے بعد 5ویں قسم جو ہے وہ ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ اسم جو مفعول یعنی کام کیے جانے والے پر دلالت کرے، کام کیے جانے والے پر دلالت کرے. اور اس کا عمل کیا ہے، یہ فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے. اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اسم مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے. اچھا کیا ہے اس کی مثال، کیا ہے اس کی مثال ہے زید مدروب ابوہ، زید کا باپ مارا جاتا ہے. اچھا اسم فاعل کی عمل کی شرطیں ہم نے پڑھی، ابھی ہم نے اسم مفعول کے عمل کی شرطیں پڑھنی ہیں. اسم مفعول کے عمل کی شرطیں کیا ہیں، اس کے عمل کی بھی 2 شرطیں ہیں. اسم فاعل کے عمل کی 2 شرطیں تھیں، اسم مفعول کے عمل کی بھی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے، اسم مفعول حال یا استقبال کے معنی میں ہو. اسم فاعل کی بھی یہی شرط تھی، اسم فاعل کی بھی یہی شرط تھی کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اسم مفعول کی بھی یہی شرط ہے کہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یعنی ماضی کے معنی میں نہ ہو. صحیح، حال یا استقبال 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، ماضی، حال، استقبال. اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو اسم فاعل میں بھی یہ عمل کی شرط ہے، اور اسم مفعول میں بھی یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہ اس کی عمل کی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ اسم مفعول کا ما قبل، مبتدا، اسم موصول، موصوف، ذوالحال، حمزہ استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک ہو. تو اسم فاعل اسم مفعول کا دونوں کا یہی ہے، بس اس میں فرق کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اسم فاعل جو ہے فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اور اسم مفعول جو ہے فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے. چھٹی قسم جو ہے اسماء افعال، اسماء عاملہ کی چھٹی قسم اسماء عاملہ کی، وہ ہے صفت مشبہ. صفت مشبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو ہمیشہ کام کرنے والے، جو ہمیشہ کام کرنے والے پر دلالت کرے، یعنی جس جو کام کر رہا ہو اس کے کام میں ہمیشگی پائی جائے. اس کا عمل کیا ہوتا ہے، یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے. صفت مشبہ اپنے فعل جیسا عمل کرتی ہے. زید حسن غلام ہو، زید کا غلام اچھا ہے. عمل کی شرط کیا ہے اس کی، اس کے عمل کی شرط یہ ہے کہ صفت مشبہ کا ما قبل، صفت مشبہ سے پہلے، مبتدا، موصوف، ذوالحال، حمزہ استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک آ جائے، حرف نفی میں سے کوئی ایک آ جائے، مبتدا آ جائے، موصوف آ جائے، ذوالحال آ جائے، حمزہ استفہام یا حرف نفی میں سے کوئی ایک آ جائے، تو صفت مشبہ کا عمل یہ ہوگا، اپنے فعل جیسا عمل کرے گا. 7ویں اسماء عاملہ میں سے جو 7ویں قسم ہے وہ ہے اس میں تفضیل. اس میں تفضیل جو فائل کے زیادہ کام کرنے پر دلالت کرے، صفت مشبہ جو ہمیشہ کام کرنے والے پر دلالت کرے، کام کرنے والے پر ہمیشگی کی والی چیز پائی جائے، اور اس میں تفضیل میں جو فائل کے زیادہ کام کرنے پر دلالت کرے، فائل کے زیادہ کام کرنے پر دلالت کرے. اچھا اس میں تفضیل جو فائل کے زیادہ کام کرنے پر دلالت کرے، یہ عمل کیا ہے اس کا، یہ اپنے مستطر فائل میں عمل کرتا ہے، اپنے مستطر فائل میں عمل کرتا ہے. اس کا استعمال 3 طرح ہے. نمبر 1 من کے ساتھ، جیسے زید افضل من امر. اب یہاں پہ افضل من آ رہا ہے، افضل جو ہے اس میں تفضیل ہے، من کے ساتھ عمل کر رہا ہے، یہ زید امر سے افضل ہے. نمبر 2 الف لام کے ساتھ، جیسے جاءنی زید نل افضل، میرے پاس بہترین شخص زید آیا. نمبر 3 اضافت کے ساتھ، جیسے زید افضل القومی. اب یہاں پہ اضافت کے ساتھ آ رہا ہے، افضل جو ہے اس میں تفضیل ہے، زید قوم سے افضل ہے. عمل کیا تھا، یہ اپنے مستطر فائل میں عمل کرتا ہے، اسماء افعال میں سے جو 8ویں مصدر ہے وہ ہے اسم مصدر یا مصدر. مصدر جس سے افعال و اسماء مشتق ہوتے ہیں اور اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہے. عمل اس کا کیا ہے؟ یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، جیسے اعجبنی ضرب زید امرا، زید کے امر کو مارنے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ نواں قسم اسماء عاملہ میں نواں قسم جو ہے وہ ہے مضاف، جس کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو۔ اس کا عمل کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف جو ہوتا ہے مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، جیسے جا یعنی غلام زید، میرے پاس زید کا غلام آیا۔ دسویں قسم اسم تام ہے، جو اپنے موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو۔ اسم تام کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو۔ اس کا عمل یہ ممیز بنتا ہے اور تمیز کو نصب دیتا ہے، اسم تام جو ہے وہ ممیز بنتا ہے اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اسم تام ہونے کی صورتیں، اسم تام ہونے کی صورتیں بھی سماعت کر لیں۔ اسم تام جو ہے اس کی تعریف تھی جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو، اس کا عمل یہ تھا کہ یہ اسم تام جو خود ہے وہ ممیز بنتا ہے اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اسم تام ہونے کی صورتیں ہیں تنوین کے ساتھ، جیسے ما فی السمائی قدر راحت صحابن، آسمان میں ہتھیلی جتنا بادل بھی نہیں ہے۔ اب اس میں راحت جو ہے اس کے نیچے تنوین آ رہی ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ممیز بنتا ہے۔ اب یہاں پہ ممیز بن رہا ہے اور تمیز جو ہے اس کو نصب دی ہے، صحابن جیسے مقدر تنوین کے ساتھ، جیسے اندی احد عشر رجولن، اندی احد عشر رجولن، میرے پاس گیارہ مرد ہیں۔ نون تثنیہ کے ساتھ، جیسے اندی کفیزانی برن، میرے پاس دو کفیس گندم ہیں۔ نون جمع کے ساتھ، جیسے حل ننبی اکم بالاکثرین اعمالن، کیا میں تمہیں اعمال میں نقصان اٹھانے والوں کی خبر دوں۔ اس کے بعد ہے مشابہ نون جمع کے ساتھ، جیسے اندی عشرون درہمن، میرے پاس گیارہ درہم ہیں۔ اضافت کے ساتھ، جیسے اندی ملعہ اصلن، میرے پاس بھرا ہوا شہد ہے۔ گیارہویں قسم اسماء عاملہ کی وہ ہے اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ کتنے ہیں؟ اسماء کنایہ دو ہیں، ایک آتا ہے کم استفہامیہ اور خبریہ، دوسرا آتا ہے قضا، یعنی کم اور قضا۔ کم جو ہے وہ استفہامیہ اور خبریہ، اور دوسرا ہے قضا۔ اس کا عمل کیا ہوتا ہے اسماء کنایہ کا؟ کم استفہامیہ جو ہے یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے کم رجولن اندکا، کم رجولن، اب یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے کم رجولن، اب یہاں پہ نصب آ رہی ہے رجولن پہ، اندکا تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ اور کم خبریہ جو ہے تمیز کو جر دیتا ہے، جیسے کم مال انفقتا، میں نے بہت مال خرچ کیا۔ اب یہاں تمیز جو ہے مال ان، اس کے نیچے جر آ رہی ہے، تو یہ کم خبریہ ہے۔ قضا جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے، جیسے اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہیں۔ اب قضا کیا ہے؟ قضا جو ہے یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، دونوں تمیز کو نصب دیتے ہیں، کم بھی اور قضا بھی، لیکن اس میں جو کم خبریہ ہے یہ تمیز کو جر دیتا ہے، اور کم استفہامیہ جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے، اور قضا جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے۔ یہاں تک ہمارے اسماء عاملہ جو ہے مکمل ہوئے۔ اسماء عاملہ جو تھے وہ گیارہ تھے، اسماء شرطیہ، اسماء افعال بمعنی فعل ماضی، اسماء افعال بمعنی امر حاضر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، مضاف، اسم تام، اسماء کنایہ، یہ گیارہ اسماء عاملہ تھے۔ اب اس کے بعد عوامل معنویہ کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ عوامل معنویہ وہ عوامل ہیں جو فقط عقل سے پہچانے جائیں، لفظوں میں مذکور نہ ہو، لفظوں میں ذکر نہ ہو ان کا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ابتدا، یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یعنی کہ لفظی عوامل اسم کے اوپر کوئی نہ آ رہا ہو، اس سے بس ابتدا ہو رہی ہو۔ یہ مبتدا اور خبر پر عمل کرتے ہوئے دونوں کو رفع دیتا ہے، جیسے اللہ واحد۔ اب یہ جو مثال ہے اللہ واحد، اس میں کوئی لفظی عامل نظر نہیں آ رہا، کوئی لفظی عامل نہیں ہے، تو اس میں معنوی عوامل موجود ہوں گے جو کہ ابتدا ہے۔ اب یہاں پہ ابتدا کی وجہ سے مبتدا بن رہا ہے، اور واحد اس میں جلالت مبتدا بن رہا ہے، اور واحد جو ہے اس کی خبر بن رہا ہے، اور دونوں مرفوع ہیں۔ دوسرا ہے فعل مضارع، کا عوامل ناصبہ اور جازمہ سے خالی ہونا، یعنی فعل مضارے کا نواصب و جوازم سے خالی ہونا اس کی وجہ سے فعل مضارے پر رفع آتا ہے۔ جیسے اگر یضربو زیدن ہم دیکھیں تو یضربو فعل مضارے، زیدن فاعل، صحیح ہے۔ اب یضربو مبنی ہے رفع پر، فعل مضارے جو مبنی نہیں، فعل مضارے پر رفع آ رہا ہے، اور رفع آنے کی وجہ اس کی، اس کا فعل مضارے کا عوامل معنوی ہے کہ اس کے اوپر کوئی لفظی عمل نہیں کر رہا، کوئی لفظی عمل نہیں ہو رہا، لیکن معنوی عمل، عوامل معنویہ ہیں، ان کے وہ عوامل جو فقط عقل سے پہچانے جائیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ فعل مضارے جو ہے اس کا جب اس کے اوپر نواصب اور جوازم موجود نہیں ہیں تو اس کا رفع آئے گا، فعل مضارے پر رفع آئے گا۔ یہ تھے عوامل معنویہ۔ اب ہم کچھ مشکی سوالات دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر اسماء عاملہ کو ایک نظر سے گزار لیتے ہیں۔ اسماء عاملہ جو ہیں وہ 11 ہیں، اسماء شرطیہ 9 ہیں، من ما مہ ما حیثما ادما متا عین عینما انا، اس کا عمل تھا یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اسماء افعال بمانا فعل ماضی یہ 3 ہیں، حیحاتا شتانہ سرعانہ، اور ان کا عمل تھا یہ اپنے فائل کو رفع دیتے ہیں۔ اسماء افعال بمانا امر حاضر یہ 6 ہیں، رویدہ بلحہ دونکا علیکا حی الحا، ان کا عمل کیا تھا یہ اپنے فائل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ اس میں فائل وہ اسم جو کام کرنے والے پر دلالت کرے، اس کا عمل تھا یہ فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اور اس کے عمل کی کچھ شرطیں تھیں یہ آپ پیچھے سن سکتے ہیں۔ اس میں مفعول وہ اسم جو مفعول یعنی کام کیے جانے والے پر، کام کیے جانے والے پر دلالت کرے، یہ فعل مجھول کی طرح عمل کرتا ہے۔ اس میں فائل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، اور اس کے عمل کی کچھ شرطیں تھیں، اور اس میں مفعول جو ہے یہ فعل مجھول کی طرح عمل کرتا ہے، اس کی بھی عمل کی کچھ شرطیں ہیں۔ اس کے بعد ہے صفت مشبہ، صفت مشبہ جو ہمیشہ کام کرنے والے پر دلالت کرے، اور اس کا عمل کیا ہوتا ہے یہ اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے، اور اس کے عمل کی بھی کچھ شرطیں دی یہ آپ پیچھے سن سکتے ہیں۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل جو فائل کے زیادہ کام کرنے پر دلالت کرے، اور یہ اپنے مستتر فائل میں عمل کرتا ہے، یہ اپنے مستتر فائل میں عمل کرتا ہے۔ اور اس کے استعمال جو تھے وہ 3 طرح کے تھے، وہ بھی آپ پیچھے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصدر، مصدر اس میں مصدر اس کے متعلق تھا کہ جس سے افعال و اسماء مشتق ہوتے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے اسماء اور افعال جو ہے وہ مشتق ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہے۔ اس کا عمل کیا ہوتا ہے یہ اپنے فعل والا عمل کرتا ہے، مصدر جو ہے اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پہ مضاف، مضاف جس کی دوسرے اسم کی طرف نسبت ہو، یہ مضاف کی تعریف ہے، دوسرے اسم کی طرف نسبت، مضاف کی تعریف یہ ہے، دوسرے اسم کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اور مضاف کا جو عمل ہوتا ہے یہ مضاف الیہ کو جر دیتا ہے، مضاف الیہ جو ہے یہ عمل کرتا ہے مضاف الیہ پر، اور مضاف الیہ پر عمل کر کے اس کو زیر دیتا ہے۔ اس کے بعد 10واں اسم تام، اسم تام جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے، جو اپنی موجودہ حالت میں مضاف نہ ہو سکے، اس کا عمل کیا ہوتا ہے یہ مضاف جو ہے خود، اسم تام جو ہے خود ممیز بنتا ہے اور تمیز کو نصب دیتا ہے۔ اچھا، اسم تام ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، صحیح ہے، تنوین، مقدر تنوین، نون تثنیہ، نون جمع اور مشابہ نون جمع اور اضافت، تو یہ آپ پیچھے سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11 نمبر پہ اسماء کنایات، اسماء کنایات 2 ہیں، کم اور قضا، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ اس کی کم کی 2 کیٹیگریز کی جاتی ہیں، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ کم استفہامیہ جو ہے یہ تمیز کو نصب دیتا ہے، اور کم خبریہ جو ہے تمیز کو جر دیتا ہے، اور قضا جو ہے تمیز کو نصب دیتا ہے۔ یہ اسماء کنایہ تھے، اسماء کنایہ 2 تھے، کم قضا، کم استفہامیہ اور کم خبریہ۔ اس کو 2 کیٹیگریز میں کیا جاتا ہے، کم استفہامیہ جو ہوتا ہے، جو استفہامیہ ہوتا ہے وہ خبر کو، اور نہیں، وہ تمیز کو نصب دیتا ہے، کم استفہامیہ تمیز کو نصب دیتا ہے، اور کم خبریہ جو ہے وہ تمیز کو جر دیتا ہے، اور قضا جو ہے وہ تمیز کو نصب دیتا ہے۔ عوامل معنویہ پھر اس کے بعد پڑھے، اسماء عوامل مکمل ہو گئے، اسماء عوامل دوبارہ ایک مرتبہ اس کے نام یاد سن لیں، اسماء شرطیہ، اسماء افعال بمانا فعل ماضی، اسماء افعال بمانا امر حاضر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، مضاف، اسم تام، اسماء کنایہ، یہ 11 تھے اسماء عوامل، اسماء عاملہ۔ اس کے بعد عوامل معنویہ، عوامل معنویہ وہ عوامل ہیں جو فقط عقل سے پہچانے جائیں، فقط عقل سے پہچانے جائیں، لفظوں میں مذکور نہ ہوں۔ ان کی 2 قسمیں بتائی گئیں، ایک ہوتی ابتدا، دوسری ہوتے فعل مضارے کا عوامل نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ عوامل معنویہ 2 ہیں، ایک ہے ابتدا اور دوسری ہے فعل مضارے کا عوامل، فعل مضارے کا عوامل ناصب و جازمہ سے خالی ہونا۔ عوامل معنویہ دو ہیں، ابتدا نمبر ایک ابتدا، نمبر دو فعل مضارع کا عوامل نواسب و جوازم سے خالی ہونا۔ یہ تھے ٹوٹل ہمارے اسماء عاملہ مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ حروف عاملہ کی سات اقسام، حروف عاملہ کی سات اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، جو وہ حروف عاملہ جو کہ اسم پر عمل کرتے ہیں اس کی پانچ قسمیں تھیں، اور وہ حروف عاملہ جو فعل پر عمل کرتے ہیں اس کی دو قسمیں تھیں، اور اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور مثالیں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ افعال عاملہ کی جو تھی وہ چھ اقسام تھی، افعال عاملہ کی چھ قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، جس میں سب سے پہلے فعل معلوم پڑھا ہم نے، اس کے بعد فعل معلوم کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ فعل معلوم ہم نے پڑھا اور فعل مجہول کی بھی ڈیٹیلز پڑھی ہم نے۔ فعل مجہول کے بعد جو ہے افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ، افعال مد و ضم، افعال تعجب، اور یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی۔ تو افعال کی جو قسمیں تھیں وہ ہم نے پڑھی، اور اس کے متعلق جو دیگر چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے پڑھی۔ مفاعل خمسہ جو ہے، مفاعل خمسہ پانچ جو مفاعل ہیں، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول فیہ، یہ پڑھا۔ حال اور تمیز کے بارے میں جانا، صحیح ہے، اور اس کی تعریفیں پڑھی۔ اس کے بعد فعل کب فقط مؤنث ہوتا ہے اور کب مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، یہ بھی ہمارے گزشتہ اس میں گزرا۔ فعل متعدی کی چار قسمیں، فعل متعدی بیک حرف، فعل متعدی بدو حرف، پھر بدو حرف کی دو کیٹیگریز ہیں، ایک میں فعل متعدی کی جو قسمیں تھیں، فعل متعدی بیک مفعول اور فعل متعدی بدو مفعول، پھر فعل متعدی بدو مفعول کی دو کیٹیگریز کی جاتی ہیں، ایک میں مفعول کو حذف کرنا، ایک میں مفعول کو حذف کرنا درست ہوتا ہے اور ایک میں حذف کرنا درست نہیں ہوتا۔ اور فعل متعدی بسے مفعول جو ہے اس میں بھی ایک کو حذف کرنا درست ہوتا ہے۔ تو یہ فعل متعدی کے ہم نے چار اقسام پڑھی تھی، اس کی مثالیں وغیرہ پوری ڈیٹیل تھی، اور اس کے اندر جو ہے افعال قلوب وغیرہ کا تذکرہ بھی تھا، افعال قلوب وغیرہ یہ، اور متعدی بسے مفعول کے اندر جو ہے اعلم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث، یہ گزرا تھا۔ اور فعل متعدی بدو مفعول اور اس میں حذف کرنا جائز نہ ہو تو اس کے اندر افعال قلوب پڑھے تھے، علم تو، حسب تو، خل تو، زعم تو، رائی تو، وجد تو، جیسے یہ مثال ہم نے، یہ ہم نے اس کی قسم افعال قلوب کی پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہے تمیز کی مکمل وضاحت، تمیز اور ممیز اس کی مثالیں اور اس کی چیزیں ڈیٹیل ہم نے پڑھی۔ اسماء عاملہ کی 11 اقسام جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اسماء عاملہ کی 11 قسمیں جو ہے ہم نے پڑھی تھی، جس میں اسماء شرطیہ سب سے پہلے پڑھے تھے، من، ما، این، متا، این، انا، اذ، ما، حیث، ما، مہما وغیرہ۔ تو اس کے بعد اسماء یہ فعل مضارع پر جو عمل کرتے ہیں یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اسماء افعال بمعنی ماضی پڑھا، اسماء افعال بمعنی امر حاضر پڑھا، اس میں فاعل پڑھا ہم نے، اس میں فاعل کے بعد جو ہے اس میں مفعول پڑھا، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، اس میں تام، اس میں مضاف، اس میں کنایہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد اس میں تام ہونے کی صورتیں یہ بھی ہم نے پڑھی۔ درجے میں سے حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ کی پہچان الگ الگ کیجیے۔ تو یہ ادھر مثالیں موجود ہیں، اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔